okupacja ZSRR się skończy. Na scenie teatralnej Trójki dziś tuż po godzinie 20. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 stycznia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nie zastępujmy leczenia w szpitalu domową tlenoterapią, apelują do chorych na COVID lekarze. Dziś mija termin wysyłania uwag do przepisów o funduszu na odszkodowania po szczepionce. O przekazanie Polaka będącego w śpiączce do kraju wystąpiło do brytyjskich władz Ministerstwo Sprawiedliwości. Ponad 6300 nowych infekcji koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Zmarło 346 zakażonych osób, a wyzdrowiało prawie 10 tysięcy. Lekarze apelują do pacjentów chorych na COVID-19, by w domu nie wspomagali się tlenoterapią. Takie działania opóźniają hospitalizację i są już przyczyną zgonów, mówi profesor Anna Piekarska ze szpitala imienia Biegańskiego w Łodzi. Niestety rozpowszechniły się, co z dramatem, koncentratory tlenu w warunkach domowych. Ludzie siedzą w domu, tak mówiąc kolokwialnie, chorzy, używając tlenu i przechorowują w domu ten okres najważniejszy, kluczowy, kiedy my im możemy pomóc. I trafiają w stanie bardzo ciężkim. Profesor Piekarska dodaje, że u chorych na COVID problemy z oddychaniem to alarmujący sygnał, iż należy skorzystać ze specjalistycznej pomocy. Tlen, owszem, tak. Po chorobie, jeżeli dalej jest niewydolność oddechowa. Tlen, jeżeli jest potrzebny w ostrej fazie zachorowania, w ostrym COVID-zie, to znaczy, że są potrzebne również inne leki w warunkach szpitalnych. Proszę nie stosować koncentratorów tlenu w domu przed hospitalizacją. W piątek rozpoczęły się zapisy na szczepienia dla seniorów powyżej 70 roku życia. Od tygodnia zapisują się osoby powyżej 80 lat. Jutro rozpoczynają się ich szczepienia. Dziś natomiast ostatni dzień składania uwag do projektu ustawy o funduszu kompensacyjnym. Jego celem jest zapewnienie pacjentom odszkodowania w razie komplikacji po szczepionce, mówi wiceminister zdrowia Anna Goławska. W celu uzyskania świadczenia z tytułu wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego będzie trzeba złożyć wniosek do komisji utworzonej przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Planujemy, że odszkodowanie będzie możliwe w przypadku, kiedy wystąpi działanie niepożądane i nastąpi hospitalizacja co najmniej 14-dniowa lub wystąpi wstrząs anafilaktyczny. Wysokość odszkodowania wynosi od 10 tysięcy do 100 tysięcy złotych w zależności od czasu leczenia. Z wnioskiem o przekazanie do kraju Polaka, który został odłączony od aparatury podtrzymującej życie, wystąpiło do władz Wielkiej Brytanii Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort zwrócił się też do brytyjskiego Ministerstwa Zdrowia o zapewnienie człowiekowi pożywienia i wody. Polak jest w szpitalu w Plymouth na południu Wielkiej Brytanii. Od listopada jest w śpiączce po urazie mózgu. Polskie władze zapewniły mężczyźnie paszport dyplomatyczny, by ułatwić proces sprowadzenia go do Polski. Dalszego leczenia mężczyzny w kraju ma się podjąć olsztyńska klinika Budzik dla dorosłych. Pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka i wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł powiedział, że transport pacjenta jest przygotowany. W ciągu kilku godzin może zostać zrealizowany. Jedyne, czego potrzebujemy, to zgody ze strony Wielkiej Brytanii. Neurolog i były minister zdrowia profesor Wojciech Maksymowicz powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia, że w jego ocenie pacjent nadal ma szansę na poprawę swojego stanu. Odzyskał zdolność samodzielnego oddychania, prawdopodobnie może żyć latami. Według mnie ma ciągle szansę na poprawę, a nawet nie przekreślałbym możliwości powrotu kontaktu. Z decyzją o odłączeniu od aparatury zgadzają się żona i dzieci mężczyzny. Przeciwni są natomiast jego matka oraz rodzeństwo. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. W reakcji na zatrzymania i pobicia przez policję demonstrantów w Rosji stałe przedstawicielstwo Polski przy Unii przestrzega europejskich polityków przed wizytami w tym kraju. W lutym do Rosji wybiera się szef unijnej dyplomacji. Przedstawicielstwo Polski przy Unii Europejskiej zamieściło na Twitterze krótki film z demonstracji rozpędzanej siłą przez policję, który opatrzono następującym wpisem. Uważamy, że w obecnych okolicznościach wizyty w Rosji unijnych urzędników na wysokim szczeblu wymagają poważnego, ponownego rozważenia, jeśli nie chcemy wysłać złego sygnału. We wpisie nie ma mowy, o jakich konkretnie urzędników chodzi. Żaden z nich nie został wymieniony z nazwiska. Szef unijnej dyplomacji skupił na sobie krytykę Polski i krajów bałtyckich na niedawnym spotkaniu ambasadorów w związku z planowaną w przyszłym miesiącu wizytą w Rosji.

today, everybody. Good morning, this is Bed and Breakfast, Agnieszka Furtek-Bilnik. Raf Uzar i Ewa Redel, która realizuje dzisiaj today naszą audycję. Is Belly Laugh Day. Mm-hmm. Czyli taki głęboki buraszny, rubaszny śmiech. Brzuszny. Brzuszny. Yes. Taki, no, z przepony, that's tak? That's right, yes. Belly Laugh Day. I love it. And, Agnieszko, you're looking beautiful today. Oj, Raf, ale ty powiedziałeś nawet szczerze. Nawet szczerze. Mówię, szczerze. Widzę to po twoich oczach, yes, ale to nie przypadek też, że dzisiaj tak mówisz, bo... It's Compliment Day. Mhm. You have to dzień pochwał, pochwały? No, komplementów. Komplementów, yes. So it's belly laugh day, it's compliment day and one of my favorites. Wyjmuj kanapeczkę. Masz? No. But I have to make some peanut butter day today. Czyli masła. Masło orzechowe. Oh, I love it. 24th of January, three fantastic days. A z czym jesz masło orzechowe? Z chlebem. I tylko tyle? Albo z łyżką. No tak, ale jak sobie smarujesz już tak na chleb, to co później? That's it. Nic żadnego... Sometimes jam. A właśnie. You? No tak, jam i jeszcze może być, mogą być plasterki banana. It's really, really unhealthy though. Like, you know, tak? The ball. If you can make it yourself though. No pewnie. It's really easy to make apparently. Pewnie. But it takes a long, long time to make. Ale dlaczego mówisz, że to takie niezdrowe? Because it's full of palm oil. What is it, olej palmowy? No co ty, to kupujesz jakieś nieodpowiednie masło? Well, I have to buy the right ones, don't I? No pewnie. Ja ci powiem, jakie są dobre. Thank you very much. Guys, keep listening. We're with you all the time. Till what time? Do dziewiątej. This is the 24th of January and tomorrow, Agnieszka, is a very, very special day if you're Scottish. I też jest to dzień związany z jedzeniem. Kind of, yeah. Troszkę. Rabbi Burns Day. Słucham. Mam jeszcze raz? Mhm. W angielsku. Robert Burns Day. Rabbi Burns Day. In Scots English. So, tomorrow is Burns Night. Noc pana Roberta Burnsa. Tak. And Burns Night honors the very, very famous Scottish poet. Honours, czyli celebruje, if you like. The Scottish poet Robert Burns, who wrote the famous New Year's Eve song, Auld Lang Syne. You know it? Tak. That's him. And many Scottish people have a Burns night, like a supper, like a dinner on the January 25th, so tomorrow. That's his birthday. Takie prawdziwe, narodowe ich święto. Yeah, takie bardzo sympatyczne. It's really nice because it's a nice warm feeling. They sit by the fire sometimes or they have it inside. They eat, of course, haggis. They have bagpipes. Jak oni mogą mieć ognisko w środku domu? No, I said if they're outside. No tak, ale powiedziałeś sometimes inside. No, they have a fire outside and sometimes they przycinek and sometimes they're inside as well. Okay. Observe? Okay. So yes, the most important thing about this dinner is of course the food, the celebrations, the bagpipes. What are bagpipes in Polish? Dudy. Dudy, okay. And they have the haggis. And the haggis is of course this This. You know what haggis is, it's don't you? This. Yes, it's the... To jest takie jedzenie, o którym jak się zawsze... Flaki. Uczymy angielskiego, to... Wnętrzności. No wiem, no my też mamy swoje flaczki, ale to są trochę inne flaczki. A little bit different, yes. Takie trochę... It's like a round sausage. But the great thing about it is that... What trochę happens, kaszanka, prawda? Kaszankowate. Kaszankowate flaczki. It's a little bit. But what they have is, with Burns Night, is they have a poem called Address to a Haggis. So we begin Burns Night by reading this poem to everybody. People listen quietly, like a prayer almost, and then they have the haggis. Very strange. Lubisz haggis? Fried, yes. A, no tak. Bo można gotować albo podsmażyć. I like it fried. I've had fried haggis. And that's no, naprawdę jest podobny do kaszanki. Kaszankowate, yes, that's right. So, a z czym się je? Usually with tomatoes, with mushrooms, taki jak kaszanka. Eggs. So yeah, it's tomatoes? Jakoś mi się to fried tomatoes. Fried, we have it with toast usually. A Scottish breakfast would be fried tomatoes, fried mushrooms, haggis, beans. Mm-hmm. Na przykład. Ziemniaki, nie? No. But that's breakfast. That's breakfast. So, Burns Night begins with an address to a haggis, but it's always in Scots English. And I think we should listen to it. What do you think? Przygotujmy się na to. Fair fa' your honest sonsy face, great chieftain o' the purn race, I've been the ma' you tack your place, pench, tripe or thrain. Well, are you worthy o' a grace as lang as my erm? Your groaning trenches there you fill, your hurdy's like a distant hill, your pin would help mend a mill in time o' need, and through your pores your dews distill like amber bead. His knife's sae rustic labour dicht, and cut you up, we're ready slicht, trenching your gushing entrails bricht like on a ditch. But then... Oh, Address to a Haggis by Robbie Burns. Wow. Yes, that's Scots English. Aktor to czyta, ale Rafie, nic z tego nie zrozumiałam. Agnieszka, don't worry, I understand nothing at all either. Ty też nie rozumiesz? I don't understand Scottish, no. Myślałam, że nam przetłumaczysz. Not at all, I don't understand anything. But you can find it on the internet, Address to a Haggis, and it's a very, very interesting... Ale jakieś to pocieszenie, wiesz? Takie duże. Świetne, nie? Człowiek sobie myśli... Ja nic nie rozumiem, jak daleko mi jeszcze do angielskiego, a potem ty przychodzisz i mówisz, że też nic nie rozumiesz. Oda do koszanki. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Strong. Och, lass, you look great today. To też you po szkocku? You look lovely. Och, you look a little burn. Po szkocku? Yes. Burn is child. Dziecko. Jak to się pisze? Burn. I think it's Bairn, but I'm not sure. I just know how to say it. You little burn, you look, och, you look so delicious today, Agnieszka. Och, with your little Gdyby eyes. Państwo widzieli tę minę Rafa. Raf takie tutaj na potrzeby audycji komplementy mi prawi. No, I always give you compliments. No tak, tak, bo to dzisiaj właśnie dzień komplementów, ale... Wyjątkowo okej dzisiaj wyglądasz. Oho, dzięki, dzięki. Ale słuchaj, tak właśnie skupmy się na tych komplementach, bo dobrze, że o tym zacząłeś. Zastanawiam się, czy w Wielkiej Brytanii tak samo się przyjmuje komplementy jak w Polsce, bo no, wiadomo, że trudno generalizować, ale w Polsce generalnie... Brawo! Często jest tak, że wiesz, jak komuś powiesz na przykład, o, jaką masz fajną bluzkę, no to kobieta może odpowiedzieć, że a, kupiłam już 4 lata temu na wyprzedaży, gdzie to? Yes, it's the same. Oh, this old thing? Oh, ten staroć? Yeah, it's the same kind of thing in England. Jak ładnie wyglądasz? Nie, nie, przytyło mi się, no, prawda? Tak. I think it's, I don't want to generalize again, of course, but I think with men, they're like, ugh. Men will say, oh, okay. But women will say, no, no, no, no, this old thing. Yeah, women will deflect compliments a lot. Deflect. Odrzucają? Odbijają, odrzucają, yes. But I think it's a difference as well between Europe and maybe America, because Americans, they love compliments, don't they? Oh, my God, you look so good today, Agnieszka. Oh, thank you. It's a different kind of culture. I think Americans accept compliments a lot more readily, happily. British readily, people. Czyli chętnie. W gotowości są w gotowości, na komplementy. Czyli chętnie. Mm-hmm. Yeah. And you don't like you don't like compliments, do you? No właśnie, peszę się wtedy. Yeah, I think most ale of to us chyba do. Takie typowe, to peszenie się. For Polish people? Aha. Yeah, no i na perhaps. Podstawie tego, co mówisz o Brytyjczykach, to właściwie też. I think it's very similar. I think generally English people don't compliment a lot, honestly, but they will compliment a little way, as in, oh, good morning, you look fine. Takie bardzo... Takie krótkie. Maybe superficially, powierzchownie. Nie do skomentowania właściwie. Yes, good morning, isn't it a beautiful day? You look awake today. Na przykład. You look awake. Jesteś wybudzona i żywa. Gratulacje. So that's the English style. No tak. But that's probably a diplomatic style. It's a good way to be. You don't think? No lepiej powiedzieć to niż... Ojej, taka dzisiaj niewyspana jestem. That's i tyle. True. Yes, no, English możesz... people moan, but they moan about the weather usually. So you don't say, oh. To też dobre słowo, moan, narzekać, moan. Narzekać, yes. So they moan usually, but oh, terrible weather today. I jeżeli chodzi o moan, to używamy go razem ze słówkiem moan about? That's right, we moan about the weather. So mm-hmm. It's narzekamy na. It's a diplomatic way of not moaning about people, but moaning about things. You smile, woman. You treat me so damn, damn fine. You give me such an appetite. And I need your loving every night. Mm-hmm. Love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. When you kiss my lips, make me wanna go head over heels for you, yeah. When you whisper in my ear, what I say is how I feel for you, yeah. Mm-hmm. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Since I was sweet 16, I wanted you to make you my queen. Then until the day you were, you're the loving girl that's taking my hand. Mm. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Now I'm glad I'm older man. our riding to plan. And baby, if you promise me, we can build our world together. Love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Walk so sweetly when you walk, when you talk, when you dance for me, girl. Walk so sweetly when you walk, when you talk, when you dance with me, girl. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Finley Quay. He's very, I don't know, he's a strange one because it's kind of modern music, but it's old music. It sounds a mishmash of old and new music. Finley Quay. Raf, tak sobie przypomniałam, bo zobacz, mamy już 24. Oh yes. A rozmawialiśmy parę tygodni temu na temat postanowień noworocznych. Czy ty to jeszcze pamiętasz? Wtedy tak wybiegaliśmy w przyszłość, ale ta przyszłość już właściwie nadeszła. I chciałam zapytać, jak tam twoja realizacja? Okay. Miałeś się ruszać. It's not bad. It's not bad. It's getting better. There are many days where I don't do anything, but it's getting better. I'm moving and exercising more, but I'm not writing. I thought I'd write more, but I'm not writing. So the exercise is good, the writing is not so good. Yes, we have to look to the future, but... A propos przyszłości, I've got some nice top trends for you about technology and fashion. Do you want to listen? Trendy jakie? W ogóle trendy? Na 2021 rok. Ach, ty lubisz te zestawienia, prawda? I've got two things. My dzięki tobie też. I've got business and technology trends and fashion trends. No to nie o fashion, ani ty, ani ja do fashion. Come on, come on. That's why we need it now, Agnieszka. Top three trends for top business and technology by Inc., famous website Inc. Contactless delivery, number three. Contactless. Bezprzewodowe. So. Jak bezprzewodowe? Drony, dostawy bezprzewodowe? Dostawy do domu. Mm-hmm. So, dronami? For example, yes, you can order your pizza, but it doesn't always mean... It doesn't pizza always dronem mean pizza, wystygnie. Pizza dronem. But it can also mean the fact that you can pay for it without bezprzewodowe. So it means you pay for it before, they bring it to your home, and you don't have to pay for it there. Aha. There's no money there involved. No tak. Number two, more remote working and more video conferencing technology. To nie za dużo już tego mamy? No, niestety będzie więcej. Czyli zdalna praca, zdalne konferencje. And another one, telemedycyna. To wszystko jest tak, jakbyś czytał przewidywania na 2020. To już wszystko było. Yeah, but we didn't know that before, did we? So there's going to be more and more and more. And now... Fashion trends. Are you ready? Uh-huh. From the trend spotter, number three. Dress. Headscarves. No dress. Do tego wszystkiego pasuje tylko no, dress. Come on. Headscarves. Headscarves will be fashionable. Chusty na głowę. Że, Agnieszka, a po co? Żeby ładnie wyglądać. Nie, że po prostu jak nie udało ci się dotrzeć do fryzjera, to może o to chodzi. Maybe that's why. Number two. Black face masks. Że mają być czarne, tak? A nie białe lub niebieskie. Boję się tego. And number one, this is the bo most, nie będzie trzeba prać. This is the most popular one. Big jackets for women with big shoulder pants. Takie męskie marynarki jakby dla kobiet? Well, bardziej kurtki. Aha. Right? So with big shoulder pants. Czyli takie poduszki duże. That's right. That's going to be fashionable. Po to, żeby wyglądały na silne? That's, I don't know why, but that's going to be fashionable for 2021. You see, I'm a fashion guru. A to ciekawe. I can help you, Agnieszka. Widzisz, a propos technologii, to jeszcze wyobraź sobie, że Harry and Meghan. Oh, my favorite. Wasi, Harry and Meghan. Też jakie chcą... Jakie wasi? Not anymore. He's no to prawda, to prawda. America, he's in Canada and America. No właśnie miałam o to zapytać, to prawda, że oni wyjeżdżają do Stanów? He's gone. Jak to już? He lives there, yes. Już pojechali do Stanów? They've gone. Widzisz, ja wszystko przegapiam. Yeah, you see. I gdzie mieszkają w tych Stanach? In North America somewhere, I don't know. Tak. They move like ghosts in the night. Wiem, że tak niektórzy się przysłuchują akcentowi ich synka rocznego. That's right. I podobno jest już bardziej amerykański niż brytyjski. Archie, Prince Archie, I think that is the name. He's going American. Archie, od czego to skrót? Archibald. Tak się nazywa Archibald. Syn? No, but Archibald? I think it's, yeah, Archibald, yeah. Mieszka doesn't want to comment. Ale tak czy inaczej chciałam tylko powiedzieć, że oni też są za pan brat z technologią, Harry and Meghan, bo swój podcast wypuszczają. I na przykład w pierwszym odcinku występują osoby, które, jak to powiedzieli, oni sami bardzo podziwiają. Może też takie, z którymi się przyjaźnią, nie wiem. Ale na przykład jest Sir Elton John. Poza you know tym... why it's Elton John? Nie. Bo jest ojcem chrzestnym. A co też słyszałam faktycznie. What's his face, Harry? No widzisz, to, tak, to takie no, zobowiązanie może takie miał. Poza tym jeszcze Matt Haig. Okej. I Naomi Osaka. O. Okej. Okay. Tenis. And should we listen? No nie wiem, jak wiesz, pytają nas słuchacze o to, jakiego angielskiego programu warto słuchać, no to może na przykład dla rozrywki. That song, The Lightning Seeds and You Showed Me. I haven't heard it for so many years. To taka piosenka, do której można się tak gibać. Isn't it? Ja tak już Just tak switch off the lights, It's a cold day outside, it's snowing, switch off the lights and just listen to music. Oh. Mam nadzieję, że Państwu się zapowiada taki właśnie dobry dzień. We hope so, definitely, yes. Don't you like it? Rafa, rozmawialiśmy o technologiach, różnych tam podcastach i tym podobne, a są tacy, którzy właściwie to wszystko nie ma dla nich znaczenia. Na przykład taki człowiek, który sobie żyje przez 40 lat sam, głęboko w lesie. I co? Billy. It's an incredible story, isn't it? That he lived alone for 40... He does live alone for 40 years, for more than 40 years. And what he does, he records snow. Nagrywa Proszę. Śnieg. Nagrywa, mierzy. Jak głęboko, ile tego było, jak ciężko waży. It was just an incredible job. He weighs snow. Gdzie to jest tak dokładnie? Ten jego las? Colorado, I think it is. Interesting story, because they call him the snow guardian. Czyli taki śnieżny strażnik? That's right, yes, because he guards the snow. And he lives in a cabin, which is a small wooden house. And he records snow, czyli mierzy, waży i tak dalej, i tak dalej. A gdybyśmy mieli słówko cabin przetłumaczyć jednak na polski, to co by to było? Chata? Chata. Nawet szałas może być. Yes, wooden. It has to be made of wood. Czyli musi być drewno. Musi być. To posłuchamy o nim. Some people call him the snow guardian. He lives in a cabin out in the woods. Picture this. It's a snowy day, it's dark and cold, and you make a fire and you're sitting by the fire and you're reading with a cup of tea, and it goes on for 9 months. Billy lives alone in this house he helped build. Here he grows his garden, has an impressive hat collection, loves cricket, and dreams of Bollywood. Every couple of weeks, he skis back into the nearest town for supplies. He's been doing this for more than 40 winters. But Billy does a little more than just read and drink tea. For those 40 winters, Billy has kept a meticulous record of snow in his little part of the world. Ciekawa jestem, czy ktoś z tego tak realnie korzysta? Scientists, they love it, yes. Tak. They've been looking at what's been happening to the snow and they look at the trendy, and I think Billy says that the snow is coming later now, czyli później spada. There's bare ground sooner, czyli znika wcześniej, and there's less snow. Mniej śniegu. Więcej śniegu, kurzu. Właściwie, tak, tak. Więcej kurzu, which is interesting. Shall we listen to some more? Pewnie. The trend I see is that we're getting a permanent snowpack later and we get to bare ground sooner. We'll have years where there was a lot of snow on the ground and then we lost snow sooner than years that had a lot less snow just because it's a lot warmer now. In a normal winter, you'd expect to have 4 to 5 record high temperatures. Last year, Billy recorded 36. Not only is it a lot warmer, we're getting a lot of dust blowing in. Yeah, we're getting more dust blowing in. Czyli wiewa nam więcej kurzu, brudu. Right. It's incredible. Billy, we asked him, well, he was asked, what advice does he give? Nice słowo. He imparts advice. Daje. Impart. Pisze się impart. Przekazuje, daje nam. And he said something quite funny. When you're in the snow, it's a lot easier falling on your butt than your face. So if you get a fall, fall on your butt. Ale to jest taka rada faktycznie od niego, żeby rada, rada upadania. Fizyczna i metaforyczna. No wiesz, jak na przykład uczymy się jeździć na snowboardzie czy na nartach, to też nam dają instruktorzy takie rady, jak upadać. That's i on right, właściwie yeah. też daje taką radę, jak upadać, jak już się poślizgniemy na śniegu, tak? Yeah, and I think it's both physical and a bit metaphorical as well. As we leave Colorado behind, Billy imparts one last bit of advice. Actually, learning to fall is probably the most important thing. You're going to fall, sit. A lot easier falling on your butt than on your face. Czyli jak już upadasz, to raczej do tyłu, a nie do przodu. Exactly. Billy Barr, what a fantastic story. Czuję, że moglibyśmy się z nim zaprzyjaźnić. Oh my gosh, ale on sam jest w tym swoim lesie. He doesn't want to talk to us anymore. Brilliant. Remember that tank top you bought me? You wrote "You're gorgeous" on it. You took me to your rented motor car and filmed me on the bonnet. You got me to hitch my knees up and pulled my legs apart. You took an Instamatic camera and pulled my sleeves around my heart. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through. You said my clothes were sexy, you tore away my shirt, you rubbed an ice cube on my chest, snapped me till it hurts. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through. Paid me £20. You promised to put me in a magazine on every table in every lounge. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through. Because you're gorgeous, Agnieszka, you're gorgeous. Tak myślałam, że to wykorzystasz. Piosenka bardzo na temat dziś. Oh dziś my gosh. Dzień komplementów. Jeśli państwo dopiero wstali, to się państwo tego dowiadują. You are all gorgeous. Gorgeous, czyli jesteś... Mniam. No, właściwie beautiful. Tak. Cudowna. Beautiful, yes. Mm-hmm. Gorgeous. We had lots of emails on bb@polskieradio.pl. Tak, na przykład pan Tom pyta o to, jak powinniśmy spolszczyć nazwę The Beatles. Czy mówimy Beatlesi, czy Beatlesi? Pyta się Anglika. Tak. Jak poprawnie po polsku? I always say Beatlesi. Everybody says Beatlesi. When I speak to people, they never say Beatlesi. They always say Beatlesi, so I think Beatlesi. Na czuja. I have to phone up Profesor Bralczyk, see what he says. Starsi redaktorzy, Beatlesi. Nie w trójce, chyba nie słyszałam tego, ale mam wrażenie, że to tak, jakbym się zastanowiła, kto tak mówi, to bym sobie wyobraziła takiego starszego redaktora, który w radiu opowiadał właśnie o muzyce, na przykład Beatlesów. Nie słyszałeś tak nigdy? I haven't, to be honest, no, Beatlesi. It's a good question. I brzmi to źle? Beatlesi? Does it matter what I think? Tak. I think Beatlesi, that sounds better to me. But it's the same thing with, Polish people don't say Shakespeare, you say Shakespeare. Tak. Which is like so strange to me. And you spell it differently as well. How can you spell Shakespeare differently? That is very strange to me. Are there any other words like that in Polish that you spell differently? O, na pewno. Teraz pewnie mi nie przyjdą takie do głowy. When I first heard it, somebody said, czytał pan kiedyś Shakespeare? I went, who's Shakespeare? A jak byś to Shakespeare, powiedział? Of course, yes. Powinniśmy mówić Shakespeare? I think so, yeah. Well, you spell it the proper way. But to jest za trudne. Z hake speare. O, właśnie, po włosku. Z hake speare. Wonderful. Nie wymagaj tego. Nie wymagaj tego od nas. Za trudne. Yeah, I suppose. So we got some more emails, haven't we, Anieszka? Tak, bo kiedyś pytaliśmy naszych słuchaczy, prosiliśmy, żeby nam wysłali przepisy takich dań, dań, które można szybko zrobić. I tak też na przykład pani Daniela do nas napisała, że co niedzielę rano słucha Bed and Breakfast i robi sobie wtedy gofry z kaszy manny. O, i kasza manna na gofry? Nie, one pewnie z niej są. Wiesz, jak robisz takie ciasto na gofry? Gofry z kaszy mannej? Tak. Can you do that? I z, i z banana. Banan jest świetny do takich rzeczy. Rozgniatasz banana i wiesz, on nadaje słodycz. O właśnie, napisała, że robi się szybko, że są smaczne i bez cukru. Okej, okay, przepis poprosimy. Poprosimy. How do you make gofry z kaszy mannej? No, mąkę? No tak. Wow. Trochę mąkę, a może nawet bez. No właśnie, prosimy o przepis. Prosimy o przepis. Kasza manna po angielsku? A nie wiem. Semolina. A, semolina. No to wiesz, to też jest polskie słowo. Many, many years ago when I was in Poland, I was asking somebody, he says, poproszę semolinę. And they said, słucham? No, na śniadanie, semolina. And I didn't know what it was called in Polish. And the person didn't know what I would do. Semolina, poproszę. Trochę jakbyś wszedł do apteki. Siama, siobania. Semolina. It's semolina in English, yes. I love semolina. And porridge, my two favorite breakfasts. Porridge, czyli owsianka. Nie pasuje to słówko, porridge. Bardziej mi się kojarzy z wieprzowiną niż z owsianką. A jak są gofry po angielsku? Good question. Waffles or Belgian waffles? Waffles, czyli wafle właściwie. Wafle, no, belgijskie wafle właściwie. Waffles. That's right. And gofrownica would be a Belgian waffle maker. Tak. Nie tak elegancko po polsku, prawda? No jak to, bardzo elegancko. No, gofrownica sounds beautiful, but Belgian waffle maker. No, not as good, not as good. If you have any good breakfast ideas for Agnieszka or for me, please write to us on b@polskieradio.pl. beat goes on. And the beat goes on. It goes on and on and on. We have... I'm quite optimistic still. Still, jeszcze, about this year. No jak It's 3 weeks. Daj mu jeszcze szansę, dopiero się zaczął. It's going to be a good year. In fact, I'm Dla reading... Dla ciebie to też i tamten był dobry. Well, it was interesting. Powiedziałeś, że to był dobry rok. It was. Lots of good experiences, lots of new experiences, which is good. I'm reading at the moment a biography of Jane, autobiography of Jane Goodall. You know who she Nie. Is? Jane Goodall is the famous primatologist. She was this woman, female scientist, who studies monkeys, apes, chimpanzees. Very, very famous. Ale to słówko, które powiedziałeś, primatologist? Primatologist. Co to jest primatologist? Primatologist is a scientist who studies apes, chimpanzees, monkeys. Nawet nie wiem, jakie to słowo po polsku. Tłe podobne. Ktoś, kto bada yes, właśnie that's right. takie zwierzęta. Małpolog. No właśnie. I don't know what it's called in Polish. But she's interesting because she's very... talks a lot about climate change, being nice to the planet. But she had a great interview recently, and she said, it's going to be good, it's going to be okay. She's not black, she's not dark and saying everything is bad. No, change is happening, but we're moving in the right direction, she's saying. Pod kątem ekologii ogólnie? Ogólnie, yes. So she says that, as I said, change is happening, but millions... Ale mówisz o zmianach klimatycznych? Wszystko. O podejście ludzkie, ludzi. Do no ale na przykład też, no nie wiem, o pandemii też mówi? Yes, she does talk a lot about this. She said it's natural. Bierze całokształt pod That's uwagę. Right, diseases are here. But she said the great thing is millions of people are changing to wind power, solar energy, we're cleaning up the sea, we're cleaning wind up power. Streams. Wind power, czyli... energia z wiatru. Thank you. Yes, so she's really positive and she's a very influential figure. So it's great when she influential says... Influential figure. Yes. To znaczy wpływowa postać. Wpływowa. Influencer. Figure. Pisane figurę. Figurę. Postać. Yeah. So it's good news. She's very, very optimistic. Ale co to znaczy, że mamy przestać oszczędzać wodę? Róbmy to, co robimy. That's Aha. what she's saying. Keep moving forward. Keep helping the planet, being good. So it's a very optimistic message, I think. Na koniec naszej audycji. Bardzo Państwu dziękujemy, życząc dobrego dnia, a mówimy to my, Agnieszka Furtak-Bilnik, Raf Uzo i Ewa Redel. Bardzo dziękujemy. Dobrego dnia. Welcome to the land of the permanent sun, where the flowers are melted and the future is fun. The freeway lizards are my feelings so good. On a one-way trip back to West Hollywood. Let's go. It feels so good to have a perfect song. It feels so good to be in total control. It feels so good to have a perfect song. It feels so good to be in total control. There were spotlights flying through the sky from a winter wonderland. Catching out the bees hiding in the clouds. No future Batman, not before Christmas, not very.